वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो हर चीज है अगर एक परमात्मा है परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं और है तो उसी की लीले है उसका ही सुख है। लोग औरों की महिमा करते हैं गुरु भी नहीं होता गुरु रूप से भगवान ही है परमात्मा ही है उनके सिवाय कोई नहीं है और कोई अलग सत्ता मान है अपने तो है नहीं बात झूठी बात एक परमात्मा ही है वो हमारे हैं हम उनके हैं। सजनो संसार की चीजों को अपनी मानस से पतन होता है वे ही सब चीजें सब जगतों को भगवान की मान कर सेवा करने से उत्थान होता इतना ही फर्क है अपनी मान करके सब लोग हमारी है तो उसे पतन होता है क्या भगवान के सब जनता भगवान के है सब भगवान के है कोई चीज मेरी नहीं है भगवान की है ऐसे मान कर संसार की सेवा करो उससे भगवान प्रसन्न होते है अपने मानने से गलती होती है अपनी है नहीं बात है भगवान की है अपनी मानते में गलती करते हैं अपनी है नहीं बात को तो बात भी अपनी नहीं है पानी भी अपनी नहीं है भाव भी अपने नहीं है भगवान की ऐसे भी भगवान की मानने से निहाल हो जाए अपनी मान से प्रकट हो जाए इतना ही फर्क है अपनी मान रही तो पतन होगा भगवान ही मान से आनंद हो जाएगा जैसे आदमियों की सेवा करने से माँ खुश हो जाती है प्रसन्न हो जाती है उनके बच्चों का प्यार पुरुष सेवा करने से माँ खुश होती है ऐसे भगवान के संसार की समझ संसार की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं तो अपनी मानने से पतन हो जाता है सीधी साधी बात सरल बात है मनुष्य अपनी मानना चाहते है हमारा हो जाए ये हमारा यही पतन करने वाले ये पतन करने हमारा कुछ नहीं है एक प्रभु है प्रभु का सब कुछ है सब कुछ प्रभु का है प्रभु हमारे हैं और सब कुछ प्रभु का है ये चीजें हमारी नहीं है हमारे प्रभु है भगवान को तो अपना बन रखना हो दूसरी चीजें सब भगवान की है मनुष्य भगवान की प्राणी सब भगवान के चीज सब भगवान की पदार्थ सब भगवान के धन भगवान का घर भगवान का हमारी चीज कहने वाली हमारी है हम कहते थे हमारी जिस तरह से स्टेशन पर पहुंचे और आप देखो मैं अच्छा आप भी श्रीवास से मैं अमुक से जा रहा हूँ तो हमारी गाड़ी तो भाई आने वाली थी वो हमारी गाड़ी आ रही है छह लगी आ रही है जिससे हमारी गाड़ी आ रही है आप गाड़ी भी दे दीजिए तो हमारी गाड़ी कहने का तात्पर्य क्या हम उसे में चढ़ेंगे ये हमारी हम इस घर में थे हमारा घर हमारा भाई हमारे हमारे इस बात है हमारे, क्या गाड़ी वो हमारी है, पता है कौन ड्राइवर है, कौन ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, उसको यार हमारी गाड़ी वो हमारी गाड़ी आ रही है। इस तरह से संसारी चीजों को हमारी कहना, पर भीतर में भाव रखना मेरी गाड़ी हमारी गाड़ी कहते हैं, पर कहते हुए भी भीतर से समझते हैं हमारी नहीं है। क्या गाड़ी को आप अपनी समझते हो, मेरी है ही नहीं मेरी, अपने तो जब तक जहां तक जाना है वहां तक बैठा है गाड़ी में, और वही बात ऐसे इस शरीर को भी भगवान का समझो तो शरीर की सेवा का पुण्य होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, अपना मानो तो कुछ नहीं पसंद होगा। भोजन भगवान का मान भोजन दो को, एक आदमी को भोजन कराने का प्रश्न ही पुण्य हो जाएगा, भगवान की सेवा हो जाएगी, अपना मानो तो मिट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं भगवान का है। भगवान के नाते हम सब सबकी सेवा करते हैं, भगवान के संबंध से हमारा संबंध है, हमारी क्या लेना है, हमारी से क्या मतलब है, गाड़ी से क्या मतलब है, गार्ड से क्या मतलब है, ड्राइवर से मतलब है, हमारा किसी का मतलब नहीं है। हमारे बैठे होंगे तो हमारी हरियाली आप गाड़ी देंगे, आप देंगे हमारी गाड़ी गाड़ी, तो कहते ही है सुनते ही सुन रही है, पर सुनने वाले कहने वाले ये भीतर से ठीक ठीक असली तरह मानते हैं हमारा कुछ नहीं है। इस तरह से लोग मेरा केवल कहने के लिए है, और कोई स्त्री है ना पुत्र है ना भाई है, मेरा नहीं है, केवल इतनी बात से कल्याण हो जाए। अगर इस बात को धारण कर लिया जाए, इस बात को मान लिया जाए और भगवान का समझ कर सब सेवा करी जाए, तो इसका फल क्या कल्याण होगा, उद्धार होगा। अपने तो सेवा करनी है, तुम्हारो बीमारी तरह सेवा करो, ठीक है ठीक तरह सेवा करो, सेवा तो करनी, उनकी प्रसन्नता देनी है, सेवा देनी है, और हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसी बात को ठीक तरह से आप समझ लो तो संसार सब आनंद देने वाला है, अपनी सभी प्रसाद अपनी समझी प्रसाद हमारे सत्संग ही है, फसावट हो गई फंस गए, हमारे भगवान ये है, सुने अच्छी बात है, न आए तो बहुत अच्छी बात, आ जाए तो सुनाएंगे अच्छी बात, न आए तो बहुत मुश्किल बात है, अपने लिए भगवान के है। ऐसे मानो आप सब चीजों को, मनुष्यों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को भगवान की मानो तो मस्त रहो। देखो अपनी चीज नष्ट होते चिंता होती है, एक दूसरी चीज नष्ट होगी तो ज्ञान तो होता है कि हमको धन नष्ट हो गया, उसे इतना घाटा लग गया, पर दुख नहीं होता, ज्ञान होता है उतना घाटा लग गया पर दुख होता है, दुख उसका ऐसे अपना घाटा लग गया ज्ञान हो गया, अपना घाटा लग गया भाई अपने मुनाफा हो गया, मुनाफा हो गया, मुनाफा हो गया तो मोज, घाटा लग गया तो मोज। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी इस कमरे से इस कमरे में रखे, ऐसे इस कमरे में रखे, अब इतना था ना आपके पास रखा, अब दूसरे के पास रखेंगे, अब जहां मर्जी उनको अपनी क्या मतलब, अपने को तो रोटी कपड़ा मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा तो अपनी क्या मतलब, हमें मतलब क्या शरीर से भी, वो दे तो गुजर कर लिया, कपड़ा उड़ लिया पहन लिया, नहीं दे तो गरीब भगवान का है, शरीर भगवान का, मन भी भगवान का, इंद्रियों में भगवान की, प्राण भी भगवान के, भूख भी भगवान की, तृप्ति भगवान की, कितनी मौज है, एकदम सीधी सरल बात है, ये सच्ची बात है। आप अपना शरीर कह सकते हो पर मर्जी के मुताबिक शरीर को बना सकते हो क्या, क्या मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, बीमार मत होने दो, मरने मत दो, क्या मरने शौक है, मरने की रुचि होती, इच्छा होती है क्या, क्यों मरने देते हो, अपना है ही नहीं, अपना बस सकता ही नहीं, क्या बस सकता, थोड़ा ठीक बना दो शरीर को, ठीक बना दो कैसे बना दे, अपना है नहीं, हमारे मन में हम काम करते हैं अच्छी तरह से काम करते, गाड़ी हमारी है ही नहीं, स्टेशन पर उतरे जल पीने हुए, हमारा हमारा डब्बा वो है, सब वो हमारा डब्बा है, आप हम उस डब्बे में, अच्छा आपका वो डब्बा है, हमारा है क्या वो, आपका है वो, बात करते हमारा हमारा कहते हैं, कहते हैं बढ़ने के इस वजह से कहते हैं, हमारा घर है, हमारा धन है, हमारी चीज है भगवान, सच्ची बात है। आप सोचो इतने भाई बहन बैठे, आप सोचो क्या वास्तव में हमारा धन है, हमारा बेटा है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई हमारे हैं क्या, आप विचार करो, नहीं रख सकते, आप सुनाई नहीं, शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, अच्छा अपनाने का अधिकार हो, अच्छा अपना तोड़ दो, ब्रह्मांड दो नहीं, इतना ही बस नहीं चलता आपका, इतनी बात चलती नहीं, फिर आपका क्या हुआ, चलता हो तो बताओ, कुछ बस नहीं चलता, मरता है तो पता नहीं चलता, जीता तो पता नहीं चलता, अपने पता नहीं अपना है ही नहीं, मूल में भगवान ही सब है, इतने मात्र मांगने से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, सेवा करो, सेवा का मतलब निकलेगा त्याग, त्याग का मतलब निकलेगा ज्ञान, ज्ञान का फल होगा भक्ति, भक्ति है भगवान से प्रेम, बस भगवान हमारे भगवान के होता है, ये सेवा का और ज्ञान का और क्रिया का सब का मतलब क्या निकलेगा, भगवान का प्रेम है, भगवान का काम है, भगवान का है, तो सेवा करने का पुण्य होगा, वो सेवा आपको पवित्र करने वाली हो जाएगी, आपका कल्याण करने वाली हो जाएगी, अपना मन तो बंद करने होने की चिंता लग जाएगी, तो धन चला गया, अमुक धन चला गया, बाप मर गया, भाई मर गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, हमारा ही मर्जी है, भगवान की तरह यहाँ रखा, अब और जगह रखेंगे, मर गया कहाँ गया, भगवान जो तो मरता नहीं, यहाँ बैठा है वो, दूसरे बैठा, तीसरे वो भेज दिया, वहाँ भेज दिया, भगवान तो मरता नहीं, यानी हमारा मरता नहीं, भगवान तो मरते ही नहीं, कपड़ा बदल दिया भगवान ने, तो हमारे है ही नहीं, हमारा मरते ही नहीं, भगवान हम रहे मौज में, आदमी हो वस्तु मारे, वस्तु है जो मती है, अब तो मैं क्या, मुफ्त में दुख पा रहे हैं लोग, मुफ्त में दुख पा रहे, बिना मतलब दुख पा रहे, कुछ लेना देना कुछ नहीं, बस चलता नहीं, बस नहीं होते, फिर हमारे पास नहीं चलता, इतनी हमारी जीत नष्ट हो गई, हमारी स्त्री मर गई, हमारा पुत्र मर गया, हमारा मरता नहीं कभी, ये मरता हमारा कैसे, मर गया भाई हमारा कैसे, बस चलता है क्या आप बताओ, शरीर पर चलता है, इंद्रिया पर चलता है, मन पर चलता है, किस पर चलता है, अपना काम करे ठीक तरह से, सेवा करे, शरीर के पालन का पुण्य होगा, शरीर को जल पिलाने का पुण्य होगा, शरीर को भोजन देने का पुण्य होगा, रोजाना एक आदमी भोजन करा तो एक आदमी रोज बनेगा, मैं एक साधु को जो भोजन करता हूँ, आप एक व्यक्ति को साधु भोजन करते, मुफ्त में अड़ते, मुफ्त में अड़ते, हमारा मन और भाषा, वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा है, हमारे भगवान है, सिवाय भगवान के हमारा कोई है नहीं, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, हमारे तेरे गोपाल दूसरा न कोई, शरीर भी दूसरा है, मन भी दूसरा है, बुद्धि भी दूसरी है, इंद्रिया भी दूसरी है, प्राण भी दूसरे गए, हमारे नहीं, अब कैसी बहुत सी बात है, कड़ी आन की बात है, आंधी आंधी हुआ। कितने भाई बहन बैठे हैं पर चिंता किसी की नहीं, हमारी चिंता की बात है। ये सब हमारे हैं, सब प्रेम है, सब विश्वास बन जाए। इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, कल्याण की बात लंबी चौड़ी नहीं है। भगवान मालिक बड़ा बड़ी कल्याण है, बड़े कदम बुरा आप उद्योग करेंगे, प्रार्थना करते हैं तब होगा। अरे कल्याण तो सीधा स्वर है, अपना मत मानो, केवल भगवान का मानो। क्या बंधन हुआ बताओ, क्या हुआ बंधन? क्योंकि भगवान के घाटा लगे तो भगवान का लगेगा, नफा हुआ तो भगवान हो गया। क्या भगवान का घाटा तो वो होता नहीं, और उस जन्म उस जगह दिया दूसरी जगह दिया, मर्जी जैसे बात रखे आगे लगी मर्जी है। अपने क्यों पंचायत करो उसमें, रोटी खाने में मजा ले ली, नहीं तो हमारे क्या मतलब रोटी से, हमें क्या मतलब जीने से, हमें क्या मतलब मरने से, हमारे क्या मतलब रहने से, हमारे क्या मतलब जाने से, हमारे क्या मतलब आने से, हमें क्या मतलब जैसे तुम्हारी। अभी अभी मुक्त है, अभी अभी इसी क्षण भी आप मुक्त है एकदम, इतना अंतगण शुद्ध हो से निर्मल हो से, अरे कुछ नहीं, सब निर्मल है, इतने सब काम हो गया। कितनी शुभ बात, कितनी सर बात, कई कल्याण की बात, कितनी उद्धार की बात। ये क्या परिश्रम हुआ, क्या काम करना पड़ा आपको, भगवान का है। मस्त हो जाओ, दिन भर रात मस्त रहो एकदम, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद लगा। हमारे कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, भगवान हमें क्या, कितनी सुधर बात है। हमारा सही है नहीं, बात सच्ची है, क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक सही रखते हो गया। कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि को चला सकते हो क्या? दुख पाऊ तो सड़क नहीं माने, ये कहना नहीं माने, कहना नहीं माने तो अच्छी बात, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो और अच्छी बात, और बढ़िया है। अपना काम कर दिया ठीक, सेवा कर दी इसी तरह से। अगर इस तरह से गृहस्थ में रहो तो गृहस्थ में रहते ही नहीं, वो तो भगवान रहता है, भगवान रहता है गृहस्थ में रहता है, वो तो भगवान रहे। इस वास्ते भगवान कुछ काम करो, काम सब भगवान का, वस्तु सब भगवान की, शरीर भगवान का और सेवा भगवान की। इस सेवा से त्याग आएगा, इस सेवा से सेवा का फल नतीजा निकला त्याग। त्याग वस्तु किया, त्याग करते होगा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा ही सब ज्ञान होगा, ज्ञान से होगी भक्ति। एक भगवान का तो भक्ति से होगी मौज, सीधी सीधी कठिन है, कठिन क्या बताओ, क्या करते हैं क्वेश्चन को भाई। अपनी माने फंस गया, अपनी मानी फंसा, अपनी मानी फंसा, अरे अपनी पहले थी नहीं, अरे अगर जाएगी नहीं, पहले अपनी थी नहीं, जब हर चीज वो जानते ही नहीं थे तो वस्तु अपनी थी क्या, या जब दूर हो जाएगी तो अपनी है क्या, तो पहले अपनी नहीं थी, बीच में अपनी नहीं, बीच में अपनी कैसे हुई, जिसकी पहले थी उसकी पीछे है और उसी की अभी है, सरगा उत्पन्न महाभार में योग विषय माता है, सरगादा भी सरगादो सर्ग आदि में शशि पजारी सरगादा भी उत्पन्न हुई, पहले ही हुआ। भागवत चतुष्टो की भागवत है, उसमें ये शब्द क्या है, पहले था नहीं और पीछे परमात्मा ही थे, परमात्मा ही पीछे प्रकट हो गए, परमात्मा ही दीन हो गए। अमेवा समेवा गृह नागे सत्म अमेवा सदे भगवान कहते मैं ही था, परी सदा सद और उसे पर भी मैं ही था, मैं ही हूँ, अंतर में ही रहूंगा। प्रसादम प्रसादम इतस्य सर्वम। पहले भी मैं था, पीछे भी मैं हूँ और बीच में मैं ही हूँ। तो भगवान ये सब खूब आदर से प्रेम से सेवा करो, मर जाए तो मौज करो, मर जाए तो जीवे तो मौज करो, आनंद भी मौज। ठाकुर जी का है और किसी मौज है। कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी कल्याण करने की, उद्धार करने की, मुफ्त में दुख आ रही, बिना समझ बिना अकल के ही दुख पा रहे हैं। केवल भगवान को माने, सभी सेवा करे, प्रेम से आदर से सेवा करे। कहाँ जाओगे बताओ, आप कहाँ जाओगे, संत कहाँ मिलेगा, महात्मा कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे क्या कहेंगे, अरे आप क्या करोगे। अभी मान लो अभी बैठे हो भाई, कहने वो भी बात, कहीं जाना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, है भगवान के साक्षात परमात्मा के है, परमात्मा के ये सब है। ये देख प्रश्न हो गए, आनंद हो गए, भगवान के बाल बच्चे, भगवान के सब बाल बच्चे है, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंद हो गया। और कोई चिंता ही नहीं, भगवान दे दिया, बहुत ऐसे ऐसे काम लगा दिया। भगवान नहीं दिया तो आफत बैठी, अरे चीज से तो आफत ही होती है, तो फायदा नहीं होता। राजी हो जाओ, मेरे मकान है, चीज आ गई थी, रुपये मारा आ गया, फायदा नहीं गया, कुछ नहीं पाए, बहम पड़े बहम, क्या है बताओ। अब लखपति हो गया, तुम करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, क्या हो गया। वो रोटी खाओ, जितनी रोटी खाओ, कपड़े पहनो, सुबह जिस जमीन वो अपनी है। कुत्ते को उठा दिया जाए तो वो बता दे सो जाएगा, वहां सो जाए, वहां जा सो गया, वो तो उसकी चीज है। कहीं ना कहो मतलब क्या, इस जगह से क्या मतलब, उसका भी निर्वाह होता है, हमारा भी निर्वाह होता है, और क्या होता है बताओ। लघुपति करोड़पति होकर के फूक भरेंगे, मान मारेंगे तो पैसे हमारे पास ही रहेगा, शिवाय फूंक और कुछ नहीं है, पूरा बहम है हमारे। धन को आप भी खर्च करते कर सकते नहीं, हम भी खर्च कर सकते हैं, वो धन हम अपना माने तो क्या बाधा लगी। करोड़पति अरबपतियों में खाने रोटी आपको मिले हमारे को मिलेगी, पानी आपको मिलेगा हमारे को मिलेगा, सोने को रोटी आपको मिलेगी हमारे को मिलेगी, इसी समय काम किया हमारा हमारा हमारा करके। आप बता बता आप महाराज, आप सिवाय कुछ नहीं चले बताओ, और कोई और बताओ, फायदे की बात बताओ। बहुत दुख पड़ने का तरीका है, दुख का तरीका कई तरीका है, दुख आएगा दुख पड़ेगा, अपने मौज करे दो चार श्री दे सुख से सुख कुमार सोन मिट्टिया दे, मिट्टी पर कुमार होता है ना, कुमार मिट्टी लाकर रखता है, मिट्टी को उछान कर ठीक करके मट्टी मगन मारता है, ऐसा होती है जिसे घुमाता है। तो साग श्रीरा दे सो गए आनंद से, सोन मिट्टिया दे सोन मिट्टी जाता नहीं, मुझे पड़ी अपने हर चीज क्या हो गया, कोई सो रहा हो से कोई रहो कोई नहीं रहो, अभी क्या फायदे। आनंद हो जाए, आनंद अभी अभी अभी शिक्षण ही अभी, केवल मुक्ति नहीं तो क्या है बताओ, आप बताओ। बंद रहेगा अपना मानार बंदा फंस गया, मैं अपना है ही नहीं, अपना तो ठाकुर जी, एक ठाकुर जी अपने वो मेरे हैं, वो कभी मरते नहीं, कभी कहीं जाते नहीं, कभी मौज और सब था गुजरा, आफत मिटी आफत हुई आफत मिटी। समर्थ रामदास जी महाराज थे, शिवाजी आए, शिवाजी काम कराते थे, अकाल पड़ गया, अकाल के समय में बहुत से आदमी काम कर रहे थे, उसको दे रहा, तो रामदास आए तो शिवाजी के मन में था कि आकार में मैं इतने आदमी को पालन करता हूँ, दुष्काल पड़ गया, अब काम धंधा है नहीं, तो मैं काम कराता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो शिवा, हाँ महाराज, इसे पत्र फोड़ो, इसको पत्र फोड़ो, पत्र फोड़ा, पत्थर में मेंढक बैठा, पत्थर में बैठा एक मेंढक, फोड़ा दो तीन दिन लागो, इसको कौन पान करता है, इसको अंदर कौन पहुंचाता है, अरे भाई सब वो पहुंचाता है, तू वहम करता है कि मैं इतना का पालन करता हूँ, इतना अन्न देता हूँ, इतना काम करता हूँ, इसको कौन करता है, जो अनु करता है वही कैसे करता है, जो अनु करता है वही करता है। रुक्मणी जी ने विचार किया कि हमारा सबको भोजन देते, हाँ तो रुक्मणी जी ने विचार किया, एक सींची ले करके पकड़ करके डब्बी में डाल दी, डब्बी में दे बंद कर दिया, और भगवान ने पूछा कि महाराज आपने सबको भोजन दे दिया, हाँ सब सबको भोजन दे दिया, डब्बिया खोले जिम्मे में चावल बनाए, तिलक लगा हुआ था चावल के लिए, सबको दे दिया, डब्बी में कैसे जाएंगे, अभी तो चावल हो गए शर्मिंद हो गए, इसमें इसमें चावल बनाया हुआ, भगवान ने सबको दे दिया, भगवान के भगवान ने सबको दे दिया, अब भगवान किस तरह से इसको दे, किसका पत्र क्या है, ऐसी युक्ति है भगवान के पास में। हमारे मित्र हरिनाथ जी महाराज एक दिन वे समझे कि भगवान कैसे देंगे, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी से बोलूंगा नहीं, चलता रहूंगा, नींद आज सो जाऊंगा, दो तीन दिन भूखे रहे, दो तीन दिन भूखे रहे, किसी से कुछ नहीं कहना और किसी से बात नहीं करना, चलते चलते गांव में पहुंचे तो सामने गांव दिखते ही यू चले, यू दिखते मार्ग पड़ गया, कुछ मर जल्दी जहाँ जाते गांव में भीतर नहीं देना, बस एक गाँव में रास्ता दे जैसा ले लिया चल दिए। तो एक भेड़ बकरी चराने वाला था, उसने कहा बाबा जी बाबा जी, बीती हुई बात है, अदना से मरा थी, बाबा जी बोले नहीं, आज गया वो मार्ग था खेत का, वो गांव का मार्ग था नहीं, खेत आ गया शाम, खेत में मिल गया कुआ, प्यास लगी हुई थी, कमल था पास में, जल निकाल गया, हाथ में सो गए, रात होगी रात में कहां जाएंगे, सो गए कौन, तो रात्रि में करोट बदले गए महाराज, मैं दूध लाया हूँ, दूध पियो, कौन हो तुम, कैसे तो आपको मैं कहा बाबा जी मैंने कहा आप बोले नहीं, आप कहा तुम्हारे दूध दे, मैंने समझे खेत का मार्ग है, गाँव का मार्ग तो है नहीं, तो खेत में चलो वहीं मिलेंगे, गाय का दूध लाया हूँ, भेड़ बकरी चराता था, भेड़ का दूध नहीं है ना, गाय बकरी का नहीं है, गाय का दूध है, तो कहते मैं पी लिया, फिर ला कर दे दिया पी लिया, कहा नहीं किसी ने, दो तीन दिन से किसी ने कही जो कहा नहीं कि मैं भूखा हूँ, ये बात है कुछ नहीं, वो या तो बोलते नहीं कोई आप सुन दिए, तो भगवान ऐसे देते हैं पता नहीं है, हम लोग साधुओं को पता है इस बात का, अब चाहे जगह जाते हैं कोई परिचय नहीं हमारा, वहां रोटी भी नहीं जाती, साधु नहीं जाता, पैसा है ही नहीं, आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अरे कोई के दे दिए गए, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं, निश्चिंत रहो निर्भय रहो, चार बात है, निर्भय निशंक, शंका मत करो, शंका भी कोई नहीं और निशंक कोई संकोच भी नहीं और निर्भय अभय, निर्भय निशंक निशोक निशोक और निश्चिंत, बोलो कितनी बात मौज की बात है, कुछ नहीं मन बदले नहीं। धन मिले तो मौज, न मिले तो मौज, अन्न मिले तो मौज, न मिले तो मौज। ज्यादा ज्यादा ये होगा मरेगा, ज्यादा ज्यादा मरेगा, कौन जीवा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। नया दूषण क्या हुआ? नया दूषण क्या हुआ? अंत में मरेगा और क्या होगा? और वो कुछ पाव ले जाएगा, नखा मर जाएगा, दंड होगा, मर जाएगा। तो मरेगा तो जरूरी नई बात क्या होगी? मरेगा नहीं, एक दिन में पहले नहीं मरेगा, बहुत से पहले मर नहीं सकता। सब प्रबंध भगवान करते हैं। रुक्मिणी जी के बहम था कि भगवान सब वो कैसे देते हैं, मैं क्रीक बंद कर देती हूँ, कैसे देते देखो। प्रभु बचाओ। तो भगवान नजर किसे करते हैं? सबका भंडोष करते, सबका बहम है कि मैं करता हूँ। मनुष्य मन होती है कि इतने बाल बच्चे हैं, मैं अगर गवाऊंगे तो भूखा मर जाए। एक बैरागी बाबा थे साधु, बैरागी घर भाई साधु होते, वो स्त्री थी बड़ी भारी सीधी शादी, पांच चार बालक हो गए। और बालक हो गए तो पहला तो वो संत के पास जाया करते। संत ने कहा रे भरण पोषण करने वाला दूसरा है, बात ठीक है, मेरे घर में तो कोई है नहीं कमाने वाला, मेरे सिवाय कोई कमाने वाला नहीं है। अरे स्त्री इतनी भोली है, लागे दे दो, कोई ले जाओ, कुछ कर दो। वो समझती नहीं है, कोई देगा तो वो समझती नहीं। महाराज अरे भरण पोषण करने वाला दूसरा है, करो कोई एक लाख, करे जो एक और है वो नंद पुरुष करे। महाराज हम कैसे माने? तो संत ने कहा हम भी कैसे माने बताओ, तू नहीं मानता तो मैं भी तेरी बात कैसे मानू? तो हमारे परीक्षा कर रहा, परीक्षा कर दे। एक दिन गया महाराज ने कहते थोड़ा सिखा दिया, श्वास रोग न सिखा दिया। तो वो नदी में गया, नदी में श्री श्वास साथ में नदी में गया, आगे जाकर अरे डूब डूब डूब नीचे पानी पानी बिखरा जा, जहाँ तक दी गए तब तो पानी में रहा, पानी बाहर चला गया। जंगल में आकर रात ही मरा भी वहां चला गया, लोगों में फंसती हुई वो तो मर गया, पानी में डूब गया। लोगों ने विचार किया या स्त्री है बिचारी, बाल बच्चे है, घर में कोई नहीं है, क्या करे? तो सत्संगी थे लोग, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर गए, चावल देता हूँ, खिचड़ी देता हूँ, मैं दाल देता हूँ, मैं गेहूँ देता हूँ, मैं ये देता हूँ, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा कर धर्मशाला में रख दिया। एक आदमी ने कहा भाई मेरे पास धर्म रूप है नहीं, काम मैं कर दूंगा, तुम तो रोजी ना, उनको दो तीन दिन का सामान दे दिया कर, वो बना दे बाहर तो फिरा दे। लोगों के पास पहुंचे बाद वो भीतर बैठा है, लोग के महाराज वो तो मर गया, और कीड़ी लग रही आग लग गई, बाल बच्चे सही बेचारे भूखे हैं, तो भाई क्या करें, भगवान ही मर्जी। क्या भगवान ही मर्जी नहीं महाराज, वो जब था तब तक पूरा पेट भर गया, अन्न नहीं मिलता था, अब सब अन्न हो गया है, चावल शरीर खीर सब जीत गया, और सब दीदे भाई टकर गए अपने वाले, घी मैं दे दू, चावल मैं देता हूँ, चीनी मैं देता हूँ, गोभी मैं देता हूँ, सब अंदर कर दिया। इसको पढ़ने दो चार दिन का भोजन उसको दे दिया, बस दो चार दिन हो गया, दिन भर बैठा रहेगा। दो चार दिनों के बाद में, पांच दिनों के बाद में स्त्री आई, उसका बेटा कैसे है? ये महाराज अब मनुष्य रहेगी कहाँ से लाओ, और खाने पीने की खान ढंग है, ठीक है, हमारे पहुंच जाता आपकी कृपा है, आप सत्संग कराते हो, ये सब भाई दयालु है, खाने में कोई कमी थी, कोई कमी नहीं है, मौज से हो रहा है। भाई सुन बैठ बेटा, कैसी बोली बड़ी है, तुम्हारी बोली बड़ी मेरे काम ही नहीं, और आधा की समाधि अनेक बुरा है पहुंचा के निकलते देव ने फिर फंस आते खूब मोह सब है। 15-20 दिन महीना हो गया तब कह तुम जाओ देख लो रात्रि में पत्थर मारे कोई रात्रि में पहुंचा वहां आडो खो आडो खो क्यों आए हो क्या आया हूँ बाल बच्चे नहीं सब राजी खुशी है बोलो क्या चाहिए चाहिए आप बताया आप आराम सब बढ़ जाएगा चित्त भाव छाती फट जाएगी फट जाएगा अब जब मन एक मिल लू तो मिल तो ना ना मेरा दरवाजे को खोल दे दरवाजे तो खोल मैं आऊ देख तो लू सोना करेगा आप कृपा करो आ जाए और आ जाओ बन गया तो तुम बन गए ठीक है लोग कहने लगे महाराज वो एक ही भाग गया था मेरे कारण दुख पाते सब के सब वो मर गया था उसका पाप कट गया सबकी प्रारी भूल गई न्याद हो गए घर वाले सभी वो एक ही था अब आ गया मेरे कारण सब सब दुख पा रहे है सब कौन सी तो मैं होगी मैं पाल कर रहा हूँ मैं इतना पाल कर रहा हूँ मैं कहता हूँ हम विश्वास हम इतना कर रहे थे सुनाने वाले अनाधिकार से चले आए। एक भाई पूछा आपको हमारा कौन सुनाएगा आपके बिना तो तुम थोड़ा धनवा हूँ मेरे पहले भी सुनाने वाले थे सुनने वाले भी थे मेरे समय भी है फिर मेरे बाद भी रहे ये काम ऐसे चलता है नए आते नए सुनाते नए नए पैदा होते वो काम संसार यू ही चलता है केवल बहम बहम अपना है कि मैं चलाता हूँ सब चलता है अभिमान है आपका घर का केवल अभिमान है और कुछ नहीं है अभिमान है मैं करता हूँ सब होता है कई ऐसे करने वाले मर गए संसार चलता बात बताओ लोग कहते हैं भाग्या एक ही था वो मर गया भाग कूद गया छोड़ा फिर ऐसी बात है भाई और बैम होता है हमेशा पालन करते हैं राजी कहते हैं इतना काम करते हैं और बैम हम पालन करते हैं पालन करने वाला है करो कोई लाख करो एक और है कर भाई और है करो आप कितने आप अभिमान अभिमान आप कर लो करने वाला उसी कृपा से ही होगा नहीं तो नहीं होगा महाराज बड़े चतुर बड़े होशियार बड़े समझदार बड़े अच्छे अच्छे आदमी दुख पा रहे हैं घाटा दे रहे हैं बुद्धिमान आदमी हो कर लो उपाय कर लो मिलना है जितना मिल जाएगा दुख पा सो दुख पाओ बहुत दुख पाते है काम करो उत्साह से खूब आनंद से काम करो जो मिल जाए स्त्रियों को लाल देंगे तो पढ़ा कर हाजिर कर दिया नहीं दिया तो मौज करो तुम भी मौज करो हम भी मौज करो बनाने पढ़ाई नहीं हो गए सिवाय मौज के कुछ भी नहीं है केवल आनंद आनंद है पूरा आनंद मुफ्त में दुख पा रहे तो आज से ही दुख पाना छोड़ दे आज से क्या दुख नहीं पाएंगे रू रोएंगे नहीं आनंद मनाएंगे भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं अन्न भेजा तो ठीक किया अन्न नहीं भेजा तो भगवान ने ठीक किया तो भगवान के विधान में संतोष रखना और उत्साह से काम करना अच्छी तरह से काम करना आसान काम करना काम करना आ जाए मौज नहीं आ जाए तो मौज मौज ही मौज है अरे पानी गुना आ जाएगा वंश धर्जी क्रिया थे कलकत्ता में जानते हो वे कहते थे मैं स्त्री थी बच्चे थी उसे दूध चाहिए बकरी का तो बकरी का दूध लाता, दलाली करता, हमारा काम धोता। अब स्त्री मर गई, बच्ची भी मर गई, अकेला काम करते है। अब दलाली करता हूँ, उतने पैसा दे शिव के पास लाते। ऐसे होते हुए जो पड़े होंगे पैसा हो गया, ये जानते पैसा हो गया। स्नेह सत्संग में जाते है, पैसा होते हुए सत्संग में कम जाते। पहले कहते थे कि पैसे वाले सत्संग में नहीं करते, हमारे तो काम करना पड़ता है तब काम चलता है, पैसे वाले तो कोई बात नहीं, पैसे वाले हो पैसे वाले नहीं आते। उनके पैसे वही कम हो गया, आपको याद होगा, मुझे पैसा हो गया ज्यादा, काम कम सत्संग कम हो जाते। धन ज्यादा होने से बाधा लगती है महाराज, समझे, चिंता लगती है, तपस्या वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, मोल देते। लिखी हुई सत्संग की बातें कई लिखी हुई, हरदम संसार चलाते रहते, आरम्भ से लेकर अंत तक सत्संग में रहते, फिर पैसा हो गया फिर सत्संग में रहते। भक्त नहीं बताओ, चाहे खुला भक्त लिखता था सत्संग करते थे, ऐसा मैंने देखा है, बहुत जानते हैं। शिवा भाव बहुत अच्छा, खाली लोटा पहले बम्बई आ जाओ। वे कहते पैसे वाले क्यों नहीं करते सत्संग, हमारे तो कमाना पड़ता है तब काम चलता है, ये पैसे वाले में तो बहुत ही खाना है, ये पीढ़ियों तक खावा दे खराब नहीं हुआ, इतना पड़ा धन सत्संग क्यों नहीं करते। ये बात है, धन होने पर दरिद्र हो जाता है, धन होने पर दरिद्री को दरिद्रो ही विशाल कृष्ण को दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसे कृष्णा करता है वो यही ज्यादा। इन लोगों का घाटा बहुत लगता है, हमारे घाटा भी उतरेगी, हमारे घाटे जाते कागा ने भागा हुआ तो उड़ता नहीं दिखे, कहावत है कागा ने भागा हुआ तो उड़ता नहीं दिखे, नहीं बागा हुआ है कि मतलब पहनने को जो तो उड़ता का दिखाई दिखाई दिखा। कहो दे मारवाड़ी काका ने बागा दौड़ता नहीं दिखे, है ही नहीं कहीं घटा होता ही नहीं। दरिया में लड़ता है, चीज की तंगी रहती है गरीबी आदमी के, अमुक चीज नहीं है, बोला नहीं है, वो चीज नहीं है, वो नहीं है, ऐसी ऐसी दरिया में रहती, वो नहीं है, गाड़ी खराब है, ड्राइवर नहीं है, गैरेज नहीं है, वो चक्का नहीं है, पुर्जा नहीं है, नहीं नहीं वैसी वैसी वैसी वैसी नहीं वैसी वैसी तंगी, वो चल लानी है, वो चीज लानी है, वो चीज कमी है, अपने हटने घट देती है, जब घर मोज हुई है। एकदम सच्ची बात है, जरूरत पहले होती है पीछे चीज मिलती है, और इनकी जरूरत होती है उससे पहले चीज मिलती है, ये देखने की बात है, ये जानता है, ये पता। हम ऐसे गांव पहुंचे, दरी बिछाई कहां से लाया, क्यों मंगी से नहीं दरी, मांगे बोले बैठेगे लोग आएंगे गांव बैठेंगे, तू क्यों गया बता, फिर क्या देख वे है दरी मोटे तू है छोटा है मैं हुई, वो तो दरिद्री बड़ा है, जिसने पैसा ज्यादा है वो तो दरिद्री है बड़ा, तुम है छोटा और मैं दरिद्री हो ही नहीं, तो ऐसा है। तेरी जरूरत पड़ी अब जरूरत आ जाओ बैठो बैठो साहब बैठो पिछाड़ नहीं लिखा सही कर लिखा वो दिन बैठो प्रसंग करो आन देता है मौज देती, कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरत वैसे आपसे आप रहता है मतलब सब आता है, ये निश्चय समझो, पहली आती है चीज फिर जरूरत पड़ती है, सबके जरूरत पहले पड़ती है और पीछे चीज आती है, अगर हम लोगों की चीज पहले आती है जरूरत पीछे होती है, कितना फर्क है, और फर्क कुछ देख लो इस वास्ते अपने चेत अपना मान करके इकट्ठा कर ले के ठीक होगा, ठीक नहीं होगा भाई ठीक होगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 13 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।